49 zł, a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, więc czas na serwis trójki. Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela na rozmowę jutro na godzinę 10. Premier i prezydent krytykują jako waliwne za jego wypowiedzi po izraelskim ataku na konwój humanitarny. Kolejna odsłona protestu rolników odwiedzają od rana biura swoich posłów i senatorów. Jutro na godzinę 10 Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela. Rozmowa dotyczyć będzie izraelskiego ataku na konwój humanitarny, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Jakow Liwne po ostrzale napisał, że takie wypadki się zdarzają. Stwierdził też, że w Polsce jest wiele przypadków antysemityzmu. Krytycznie o wypowiedziach izraelskiego ambasadora mówią i premier, i prezydent. Pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską, oświadczył Andrzej Duda. Donald Tusk powiedział, że absolutnie nie akceptuje sposobu komunikowania o ataku przez ambasadora Izraela. Premier podkreślił, że oczekuje od strony izraelskiej przeprosin, rzetelnego śledztwa i odszkodowania dla rodziny wolontariusza. Szef rządu zaznaczył, że nie przyjmuje do wiadomości dotychczasowych tłumaczeń strony izraelskiej. Absolutnie nie akceptuję sposobu informowania czy komunikowania w tej kwestii ze strony pana ambasadora. Jeśli już decyduje się na wystąpienia publiczne w naszych mediach, to powinien wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć zwykłe takie ludzkie przepraszam. To naprawdę nic nie kosztuje. Łączymy się z Agnieszką Trążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Wysłuchałaś całego oświadczenia prezydenta. Powiedz, co Andrzej Duda mówił w sprawie izraelskiego ambasadora. No tak, potrzebne jest śledztwo, które całą tę sprawę wyjaśni. Tak mówił prezydent Polski Andrzej Duda. Dodał, że Izrael powinien wypłacić stosowne odszkodowanie rodzinie zabitego w ostrzale Polaka. Liczę na odpowiedzialne zachowanie władz Izraela w tej sprawie, podkreślił prezydent. A nawiązując do komentarzy ambasadora Izraela w naszym kraju, Andrzej Duda ocenił, że są to wypowiedzi oburzające. Pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską, ponieważ władze Izraela w Izraelu zachowują się i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany. Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować. I tak jak mówiłeś, jutro na godzinę 10 ambasador Izraela został wezwany, zaproszony na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotka się z nim wiceszef resortu Andrzej Szejna, a potem minister ma rozmawiać również z nami, z dziennikarzami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Rolnicy w ramach protestu odwiedzają biura poselskie i senatorskie w całym kraju. Przypominają o swoich postulatach, przynoszą dary natury ze swoich gospodarstw. Grupa kilkunastu rolników rano odwiedziła biura poselskie w Lublinie. Chcieliśmy przekazać na piśmie nasze żądania, mówi rolnik z powiatu kraśnickiego Marcin Hałabis. Akcja polega na tym, że po prostu chcieliśmy odwiedzić biura poselskie partii decyzyjnych w tym rządzie, które rządzą albo które rządziły i nie tylko. Ogólnie staraliśmy się odwiedzić wszystkie partie. Z 4 biur poselskich tylko jedno przyjęło nasze postulaty na piśmie, a pozostałe były zamknięte mimo tego, że w internecie godziny otwarcia są udostępnione, że w zasadzie powinny być otwarte. To były zamknięte dla obywateli. Rolnicy sprzeciwiają się importowi ukraińskich produktów rolno-spożywczych oraz założeniom unijnego Zielonego Ładu. 75. rocznicę powstania NATO uczczono w Brukseli. 4 kwietnia 1949 roku 12 krajów założycielskich podpisało traktat waszyngtoński. Teraz sojusz liczy 32 państwa i jest najsilniejszym paktem obronnym na świecie. Z Brukseli Beata Płomecka. Kiedy NATO powstawało, Polska była po złej stronie, a kiedy 25 lat temu wchodziła do sojuszu, wiedziała, że Rosja stanowi ciągłe zagrożenie, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rosja znów niestety jest w natarciu, ale my jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce, wśród krajów demokratycznych, przyjaciół, u siebie w domu. Działalność NATO wytycza krótki traktat waszyngtoński, zawierający zaledwie 14 akapitów, mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Nigdy nie zdarzyło się, by dokument zawierający tak niewiele słów znaczył tak wiele dla tak wielu. A szef Komitetu Wojskowego NATO Rob Bauer dodał: zapewnienie bezpieczeństwa miliardowi ludzi to herkulesowe zadanie, ale możliwe, jak mówił admirał Bauer, dzięki połączeniu siły politycznej i wojskowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 5 lat więzienia grozi 29-latkowi, który w Garwolinie na Mazowszu ukradł ponad 30 paczek z zabawkami przygotowanymi do wysyłki przez sklep internetowy. Część paczek rozdał, a część podrzucił w to samo miejsce, skąd je zabrał, bo przestraszył się konsekwencji, poinformowała garwolińska policja. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Wartość paczek oszacowano na ponad 2000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Narzekamy, że dziś jest dość chłodno, a przecież święta było prawie jak latem. Jutro troszkę lepiej, 13 stopni na północnym wschodzie, około 16 w centrum, 19 na zachodzie i południu, także weekend podobno w ogóle będzie bardzo ciepło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's a loving all over, and when she gets home, there's no love for me. SMG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime. I ten utwór troszkę pasuje do tego, o czym będziemy rozmawiali, bo tam o ciężkich chorobach było również między innymi gdzieś tam przemycone. I teraz wraz z nami Weronika Adamczyk, dziennikarka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o serialu dokumentalnym, no dość ciężkim temacie, serialu Cisza na planie, mroczna strona dziecięcej telewizji. Tytuł właściwie mówi sam za siebie, chociaż nie do końca. Proszę nam powiedzieć słów parę o tym. Halo, halo? Tak. To jest dokument czteroodcinkowy, choć właściwie piąty odcinek ma się pojawić niedługo. O tym, jak w latach 90. i na początku lat 2000 dzieci były wykorzystywane w przemyśle filmowym, w przemyśle telewizyjnym. Wiadomo, że w Ameryce ten przemysł w ogóle dziecięcej produkcji jest niezwykły, bo tam wszystkie największe gwiazdy przechodziły przez kluby Myszki Miki i tak dalej, stawały się gwiazdami właściwie od najmłodszych lat. I pewnie też gdzieś tam to sięga tamtych czasów. Dokładnie tak, ale właściwie odkąd robi się filmy i seriale, dzieci były cały czas w jakiś sposób wykorzystywane, bo rzadko myślimy o dziecięcych aktorach, jak po prostu o dzieciach, które pracują, ale tak jak zdziwiłoby nas, gdybyśmy widzieli dziecko pracujące w sklepie, tak powinno nas dziwić czasami, jak widzimy dziecko pracujące w filmie, bo to też jest ciężka praca. Te dzieci często były właściwie tresowane, bo trudno mówić o dzieciństwie takich osób, które są często przez rodziców, opiekunów zmuszane do pracy, bo ta praca na planie to nie zawsze było spełnienie marzeń dla tych dzieci. Dokładnie tak. Myślę, że musimy sobie uświadomić, że praca w kinie, nawet jeśli to jest kino amerykańskie, to nie jest tylko jeżdżenie limuzynami. I oczywiście może ta topka aktorów w Hollywood może sobie na to pozwolić, ale to nadal jest ciężka praca, brak chodzenia do szkoły, czy szkoła na planie. Wykorzystywanie, tak jak jest powiedziane w tym dokumencie, więc to nie jest po prostu obracanie się wśród limuzyn i dolarów i Oscarów, tylko to jest właśnie praca, a dzieci nie mogą wyrazić swojego zdania i zdecydować, czy chcą wykonywać tę pracę, czy nie. Jest taki słynny chór dziecięcy Cristiano dell'Antoniana włoski i tam są bardzo ścisłe reguły. Dzieci mogą występować, ale tylko w weekendy, kiedy nie mają szkoły. Mogą jeździć na koncerty nawet po całej Europie czy nawet po świecie, ale to ma kompletnie nie kolidować z tym, co robią w szkole. Proszę powiedzieć słów parę o samym filmie. Czy on traktuje o ofiarach, czy o bohaterach, którzy niestety byli prześladowani w jakiś sposób? On traktuje o wszystkim po trochu. Najbardziej skupia się na ofiarach, ale warto tu też zaznaczyć, że najbardziej skupia się na jednej stacji, czyli na stacji Nickelodeon, podczas gdy takie rzeczy, takie zdarzenia na pewno działy się też w innych stacjach. No ale tutaj Nickelodeon ostatnio pokrył się wieloma kontrowersjami, bo wyszła książka jednej z młodych gwiazd tej stacji, w której Janet McCurdy mówi o tym, że była wykorzystywana również przez swoją matkę, która nie otaczała ją odpowiednią opieką na planie. Więc jest najwięcej o Nickelodeonie, jest też o producencie Danie Schneiderze, który jest owiany wieloma legendami, niestety negatywnymi, więc o tym jest ten dokument. W Polsce też się mówiło ostatnio troszkę o wykorzystywaniu dzieci w programach i nie tylko w programach telewizyjnych. Natomiast proszę powiedzieć, gdzie możemy ten obraz obejrzeć i jak może go odebrać polski odbiorca? Obejrzymy ten serial na HBO. Myślę, że właśnie trzeba podejść do tego serialu myśląc jak rodzic po prostu i mimo, że ja nie mam dzieci, to bardzo łatwo było mi wyobrazić sobie, jak czuje się rodzic i że nie powinien ufać. Więc to, o czym mówiłam wcześniej, że powinniśmy przestać myśleć o Hollywood jako po prostu o limuzynach, to wydaje mi się, że tutaj ta otwarta głowa będzie potrzebna, żeby zrozumieć, jak bardzo te dzieci są wykorzystywane. Czy to jest tak, że oglądając ten serial będziemy myśleli, a to jest tam u nich w Ameryce, u nas to się nie zdarza? Myślę, że nie, bo te problemy jednak są mocno uniwersalne, to nie tylko Hollywood. Dziękuję bardzo. Weronika Adamczyk, dziennikarka filmowa o serialu Cisza na planie, mroczna strona dziecięcej telewizji. Myślę, że zachęciliśmy wszystkich do obejrzenia tego serialu, tym bardziej, że on wnosi nie rozrywkę, a naukę, która jest dla wszystkich bardzo ważna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Yeah.

bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Fanny Gelmone i We Are Young. W trójce dr Marcin Tobułka, przewodniczący grupy badawczej Bociana Białego. Dzień dobry. Dzień dobry. Liczą państwo bociany. Bociany zwykle nam się kojarzą z wiosną, no i z tym, że przynoszą nam nowe potomstwo. A o co chodzi u państwa? W zasadzie o to samo. Tak zupełnie serio, to w tym roku rozpoczyna się międzynarodowy spis Bociana Białego, który właśnie jako grupa badawcza Bociana Białego i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu koordynujemy w Polsce. Czy w związku z tym możemy myśleć, że w Poznaniu i w okolicach tych bocianów jest najwięcej w Polsce? No nie, no niestety nie. Akurat w Poznaniu i okolicach jest ich stosunkowo mało, bo bociany białe w Polsce są rozmieszczone raczej w kierunku północno-wschodnim. Rośnie ich zagęszczenie i wschodnim, także Podlasie, Warmia, Mazury czy Lubelszczyzna to są miejsca, gdzie bocianów jest najwięcej, jest tam najgęściej, natomiast no, Wielkopolska, z której pochodzę, no, nie jest zbytnio bocianim regionem. Ale są miejsca, gdzie jest ich całkiem sporo. Proszę zdradzić, czemu służą te badania? Takie międzynarodowe spisy służą temu, żeby się dowiedzieć, ile tych bocianów tak dość dokładnie jest w ogóle na całym świecie i też, żeby rozpoznać, jakie są zmiany w populacji tego gatunku. Te spisy się robi tak naprawdę od lat 30. XX wieku i powtarza się co 10 lat, także już są całkiem spore dane na ten temat. A bocian jest o tyle ciekawym gatunkiem, że on pokazuje nam coś, co się dzieje w środowisku. Do niedawna był to uważany za taki wskaźnik bioróżnorodności, czyli tam, gdzie jest bocian, po prostu było też więcej innych gatunków ptaków. Obecnie pokazuje nam miejscami coś innego, czyli pokazuje tam, gdzie po prostu jest jedzenie. Czasami to jedzenie jest po prostu na śmietniskach i wzrost liczebności bocianów też świadczy o tym, że tam jest po prostu jeszcze jakieś dodatkowe jedzenie oprócz takiego no, fajnego, ciekawego, sielskiego krajobrazu wiejskiego. Czy ta populacja bocianów w ostatnich latach w naszym kraju rośnie? Według takich badań monitoringowych, które koordynuje Muzeum Instytut Zoologii PAN, bocianów w Polsce raczej ubywa. Tak? Oni robią to metodą taką bardzo pieczołowicie przygotowaną w oparciu o kwadraty rozlosowane po całej Polsce i ta metoda jest jakby stała, powtarzalna już od ponad 20 lat i wynika z tych badań, że bocianów stopniowo w Polsce ubywa. Szczególnie jest to widoczne w ostatnich powiedzmy 15 latach. Ale lokalnie jest wręcz odwrotnie. Są miejsca w Polsce, tam gdzie bocianów przybywa i to przybywa ich sporo. No i tak mniej więcej jest w niektórych miejscach na zachodzie Polski, właśnie tam, gdzie są otwarte składowiska odpadów. Jakby ta populacja polska jest największą w Europie tak naprawdę populacją, obok populacji hiszpańskiej. Więc jakby te spadki procentowe są przeliczeniu na takie gołe, surowe liczby są dość spore tak naprawdę. A jest to zupełnie w kontraście do tego, co się dzieje na zachodzie Europy, gdzie tych bocianów bardzo mocno przybywa z kolei. Ale to wynika z tego, mamy zmienny klimat, czy z tego, że gdzieś tam na południu, gdzie one latają, to nie są zbyt szczerze przyjemnie przyjmowane? Jak to jest zwykle w badaniach biologicznych, odpowiedź nie będzie jednoznaczna, bo składa się na to wiele czynników. Klimat oczywiście jest jednym z nich. Tak? To, że jest cieplej, to, że zimy mamy łagodniejsze, umożliwiło niektórym populacjom bociana przezimowywanie jeszcze w Europie. I to się dzieje na przykład na Półwyspie Iberyjskim. Tam przezimowują dziesiątki tysięcy bocianów, czyli wszystkie bociany, które lecą na zachód, czyli które pierwotnie leciały do zachodniego Sahelu, czyli tego pasa poniżej Sahary. Wiele z nich tam po prostu przezimowuje. Czyli bociany z zachodnich Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii, Francji, tam przezimowują, bardzo duża część z nich. Natomiast nasze bociany, tutaj z tej części wschodnioeuropejskiej, lecą inną trasą. One lecą trasą przez Bosfor i później przez Bliski Wschód i one niektóre tylko przezimowują na Bliskim Wschodzie, natomiast większość próbuje lecieć do Afryki. To jest też jakby troszkę ich taki dodatkowy koszt. One wykonują najdłuższą wędrówkę z wszystkich populacji bocianów, bo czasami za nawet 10 tysięcy kilometrów w jedną stronę. I w związku z tym mają największą śmiertelność z tych wszystkich populacji, jakby są pod wpływem największej liczby negatywnych czynników. I dlatego ta populacja prawdopodobnie się zmniejsza, natomiast populacja zachodnioeuropejska prawdopodobnie dzięki temu, że się nauczyła przezimowywać w Europie, rośnie stopniowo liczenie. Na czym polega liczenie bocianów? I czy bociany są dla nas, ich obecność jest dla nas korzystna, dla naszego ekosystemu? Może odpowiem najpierw to drugie pytanie. Zawsze staram się unikać takich jakby porównań korzystna, niekorzystna, bo to zawsze stawia niektóre gatunki jako te, które są tak zwane pożyteczne i te, które są szkodliwe. No, w ekologii nie ma czegoś takiego. No, po prostu tak jest, że bocian występuje tam, gdzie ma jedzenie. Najczęściej są to tereny podmokłe, czy tereny, gdzie są duże łąki, pastwiska i tak dalej. Jest taki krajobraz rolniczy bardziej tradycyjny. Z tym bym nie dyskutował. Natomiast jeżeli chodzi o samo liczenie, czyli ta jakby techniczna robota, która jest przed nami, to polega to na tym, że osoba, która się zadeklaruje do liczenia bocianów na danym terenie, w tym przypadku jakby taką podstawową jednostką jest teren gminy, objeżdża cały teren gminy w poszukiwaniu bocianich gniazd, objeżdża wszystkie zabudowania, małe wioski, duże wioski, miasteczka, czasami nawet takie pojedyncze wybudowania, w zależności to takiej no, lokalnej specyfiki, czyli miejsca, gdzie potencjalnie bociany występują, bo one zwykle występują w pobliżu zabudowań ludzkich. I wtedy te gniazda się nanosi na mapę, dla niej się zbiera dodatkowe informacje takie, czy para miała sukces lęgowy, czyli udało jej się wyprowadzić młode. Jeżeli są młode, to ile tych młodych jest, a jeżeli się parze nie udało, to zapisuje informacje, najczęściej poparte wywiadem z gospodarzami gniazda, co się stało w gnieździe, że nie ma młodych, i wtedy mamy informacje zarówno o występowaniu par, jak i informacje o tym, ile udało im się wychować młodych, ale też zapisujemy same puste gniazda. One też są jakby ważne, bo to jest jakby potencjalne miejsca do gniazdowania bocian. Gościem Trójki jest Marcin Tobułka, przewodniczący grupy badawczej Bociana Białego. Więc pozostańmy przy tym, że te bociany przynoszą szczęście, są piękne, no i dzięki nim wyrasta nam przyrost naturalny. To w takim razie przy tym pozostanie. Dziękuję bardzo. Możemy tak przyjąć. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Czasy. Bardzo boję się głodu i rozstań. Bardzo boję się o życie najbliższych. Lubię lato i beztroskie zabawy na łące. Się go boję. Nie wiem, czy mogę je zabić pistoletem, czy ta kula nie obróci się w mą stronę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Will you find somebody to lead on? Will you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bell's beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pin, 'cause I'm on fire. Smolki, Kev Fox w Trójce. A przed nami o filmie. Hubert Miłkowski to jeden z młodych aktorów nominowanych pod koniec roku ubiegłego do prestiżowej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Jury doceniło jego kreację w filmie Marcina Filipowicza Braty. Od niedawna aktor możemy zobaczyć w innej kreacji, tym razem w filmie Livia Igora DeVolta Norwegian Dream. Z Hubertem Miłkowskim rozmawia nasz specjalista od filmu Ryszard Jeźwiński. Fajny film. To pewnie było pod wieloma względami szczególne dla ciebie doświadczenie. Jak podszedłeś do tematu historii, no i jednak reżysera z zagranicy? Igor, jak samo sobie mówi, jest koprodukcją polsko-norweską, podobnie jak ten film, więc komunikowaliśmy się głównie jednak po polsku i tutaj akurat nie było żadnej egzotyki w tym, powiedzmy. Natomiast jeśli chodzi o samo podejście do filmu, to tak, faktycznie to było duże wyzwanie, bo też, no nie wiem, chociażby nigdy nie byłem tak długo za granicą, jak w trakcie i przygotowań, i samego kręcenia tego filmu. Rzeczywiście kręciliście w całości w Norwegii? Tak, przez jakieś 2-2,5 miesiąca byliśmy w Trondheim i trochę tam jeszcze dalej na wyspie Frøya, gdzie dzieje się zresztą akcja filmu. I tak, no więc samo to już było jakimś wyzwaniem, nie mówiąc o tym, że ja bardzo źle znoszę chłodne temperatury, a kręciliśmy październik, listopad na północy Norwegii, to tam już jest nieciekawie, chociaż pięknie. No i też chyba szczególnym doświadczeniem była praca twojego bohatera w takim, a nie innym miejscu. Tak, mój bohater pracuje w przetwórni ryb, a ja sam jestem wegetarianinem od, już nie wiem, chyba ilu, 8 lat czy coś, także sama ta praca jest wymagająca, dla mnie przez to była chyba jeszcze dodatkowo wymagająca i to też było jakieś ciekawe zetknięcie. Ja bym dodał jako widz, że wręcz czuje się ten no, specyficzny i pewnie nie całkiem przyjemny zapach. Też go czułem, nie tylko jako widz. Ale cieszę się, że to się przenosi w takim razie. Natomiast sama historia też jest na tyle wielowątkowa, że tutaj dosyć ważne było dobre ugryzienie tego scenariusza. I faktycznie pamiętam, że w jakimś takim początku okresu przygotowawczego to głównie siedziałem przy biurku z przerwami na siłownię, bo tam faktycznie było takie założenie, żebym przytył jak najbardziej do tej roli, to znaczy dopakował, tak, i trochę się zmienił zewnętrznie. Natomiast oprócz tego to była masa biurkowej roboty. Igor miał dużo, czyli reżyser miał dużo materiałów, które mi wysyłał a propos właśnie polskich robotników w Norwegii, pracujących tam jako migranci zarobkowi i tak dalej. Więc dużo było do ugryzienia takiego researchu, żeby faktycznie środowiskowo się zorientować w tej historii. No i oczywiście najważniejszy jest twój bohater, który też musi porzucić, nie wiem czy to nawet dobre określenie, ale pewną swoją strefę komfortu, czy też wyjść z pewnego rodzaju zamknięcia, samoograniczenia. Tak, to ktoś ostatnio ładnie nazwał, lepiej niż ja na pewno wcześniej w jakiejś rozmowie ze mną, że tutaj w tym filmie jest pokazane, jak się pokrywają ze sobą różne kręgi wykluczenia i to było dla mnie bardzo ważne w tym bohaterze od początku, że on faktycznie ma ileś aspektów swojego życia, gdzie nie potrafi do końca zawalczyć o swoją autonomię, być do końca sobą i ani się nie mógł czuć do końca dobrze w Polsce jako osoba queerowa, ani w Norwegii się nie odnajduje teraz jako nie Norweg i też ciąży na nim tam jakieś piętno jednak tego, nie wiem, no, imigranta zarobkowego z Europy Wschodniej, jakiś stereotyp. Jest cała ta relacja z matką, która uważam, że jest też bardzo ciekawym elementem tego filmu, a też jest w wielu aspektach toksyczna, także to jest jakieś kolejne pole, na którym on emocjonalnie nie może też się ukształtować jako dorosły tak naprawdę, kiedy z drugiej strony bardzo szybko tym dorosłym musi zacząć być, bo mając 19 lat wyjeżdża do innego kraju, żeby spłacać długi po ojcu. Norwegian Dream już w naszych kinach, a czy szykują się kolejne, równie interesujące postaci dla ciebie? Mam nadzieję, że tak, natomiast wolę nie zapeszać, a nie mam jeszcze niczego, co mogę powiedzieć głośno. Także wszystko przede mną, na razie to musi zostać w sferze tajemnicy. Fajny film. Z Hubertem Miłkowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A po godzinie 14 między innymi spotkanie z Robertem Szymańskim, liderem grupy Seksbomba. Formacja działa od lat 80. Ma na swoim koncie mnóstwo płyt i sporo przebojów. Ja nawet dzisiaj na spotkanie z Robertem przyniosłem specjalnie pierwsze wydanie ich płyty To Niemożliwe. O niej między innymi też słów parę zamówimy. Poza tym premiera nowego singla. Grajmy w tę grę, ja chcę w nią przegrywać. Kasia Linz od dłuższego czasu naprawdę w wyśmienitej formie. To była jej piosenka Rób tak dalej. A na koniec tej godziny grupa Black Pumas i Modena Love Song. Ja swoją drogą dzisiaj rano zupełnie przypadkowo zbierając się do wyjścia przeglądałem płyty i na wierzchu była płyta właśnie Black Pumas i Black Pumas w tej chwili dla nas zagrają. Fly together.